I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Po ju tregoj disa objekte, ju më thoni ku janë vendosur. Po ju tregoj disa objekte, ju më thoni ku janë vendosur. Show me where the envelope is. Më tregoni ku është zarfi. Më tregoni ku është zarfi. Më tregoni ku është zarfi. Show me where the key is. Më tregoni ku është çelësi. Më tregoni ku është çelësi. Show me where the razor is. Më tregoni ku është brisko. Më tregoni ku është brisko. Show me where the glass is. Më tregoni ku është gota. Më tregoni ku është gota. Show me where the pencil is. Më tregoni ku është lapsi. Më tregoni ku është lapsi. Show me where the phone is. Më tregoni ku është telefoni. Më tregoni ku është telefoni. Show me where the watch is. Më tregoni ku është ora. Më tregoni ku është ora. Show me where the scissors are. Më tregoni ku janë gërshërët. Më tregoni ku janë gërshërët. Show me where the comb is. Më tregoni ku është krahëri. Më tregoni ku është krahëri. Show me where the glasses are. Më tregoni ku janë syzet. Më tregoni ku janë syzet.